آڈیو ریکارڈنگ رزوی کیفے ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام پوجاوالا الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تسلكوا إنان الذين تسلكوا إنان تحقيقهم إلى إله كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تعالى في شان حبيبه مكبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله گرامی وقار معزز و محترم مسلمان بزرگوں عزیزوں دوستوں السلام علیکم اللہ تعالی کی بے بلا حمد و ثنا اور ذات جناب اشرف الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مقدس کی جڑی آیہ مبارکہ تلاوت کرن کا میں شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ وچ اپنے بندیاں دے نال خطاب کردیا ہویا حضور دے ذریعے اور وسیلے نال بندیاں نال خطاب کردیا ہویا ایک حکم اللہ تعالی نے قرآن پاک وچ مسلماناں نوں دتا ہے اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے اے میرے محبوب کملی والے حبیب اپنی امت نو فرما دیو قل یا رسول اللہ منشا میری یہ زبان تواڈی ہوئی مشیت میری یہ ترجمانی تساں کرنی ہے میری مشیت دا اعلان اپنی امت وچ فرما دیو قل حضور کہہ دیو بے فضل اللہ اللہ تعالی دے فضل دے سلے وچ اللہ تعالی دی مہربانی دے بدلے وچ بے فضل اللہ و برحمت ہی اللہ تعالی دی رحمت تے اللہ دے فضل دے بدلے وچ سلے وچ جواب وچ فل یفرحو اے میرے امتیو ضرور بر ضرور تسی خوشی کریا کرو یفرحو ادا مطلب ہے فرا اے ہے فرا کہندے نے شادمانی فرا دا معنی ہے مسرت فرا دا معنی ہے انتصاف فرا دا معنی ہے خوشی جہدے جو لفظ فرحت بھی ہے فرا فرحت دا معنی ہے خوشی یفرحو دے وچوں امر دا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے میرے بندیو اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے بدلے وچ اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے جواب وچ میرے او بندیو خوب خوشیاں کریا کرو اے لفظی ترجمہ قرآن پاک دی آیت کا ربیع الاول کی ساعت سعید تشریف لے آ رہی ہے، رحمت عالم کی پیدائش کا دن قریب آ رہا ہے، جڑا باعث تکوین کائنات ہے، باعث وجہ کائنات ہے، جڑا باعث تخلیق دو عالم ہے، او محبوب ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے آیا طلوع فرمایا، وہ دن قریب آ رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمان کائنات کے گوشے گوشے وچ حضور کی بلا ولادت کے سرے وچ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تے خوشیاں مناتے ہیں، خدا چاروں طرف اقصائے عالم نے پکارائی، خدا چاروں طرف اقصائے عالم نے پکارائی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، خدا چاروں طرف اقصائے عالم نے پکارائی، کہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، جنت کے دریچے کھول دو، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے آج قدرت خود کرے گی شان قدرت کے، نظارے آج قدرت خود کرے گی شان قدرت، اور کہیں معصوم ننی بچیاں تھیں تب بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اللہ تعالی نے سانو رسول اللہ کی ولادت کا جشن دوبارہ نصیب فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا میرے بڑے فضل نے تواڈے اتنے انسانوں، اگر چشمے پی نہ ہوئے تو قدم قدم اتنے اللہ تعالی نے فضل شامل ہے، قرآن بھی اللہ نے فرمایا کہ اے بنی نو انسان ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے او بندیو جے تسی اللہ دیا نعمتاں دی گنتی شروع کر دیو، اللہ دیا کرماں دا شمار شروع کر دیو، تہاڈیاں عمراں بیت جان گیاں، تہاڈیاں زندگیاں بیت جان گیاں، اللہ تعالی دیا کرماں نوں تسی گن نہیں سکدے، اللہ دیا مہربانیاں نوں احاطہ شمار وچ نہیں لیا سکدے، اللہ دے کرم اینے نے تہاڈی زندگی مک جائے گی، خدا دیا کرماں دا سلسلہ نہیں مکنا۔ سنو ایک ہور جگہ قرآن وچ اللہ حکیم نے یہ حقیقت ایک ہور راہ وچ فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا رحمت ربی. کملی والے امت نو کہہ دے اے جڑے سمندر نے ستے دے سب سمندر اے سیاہی بن جڑ مدادن سیاہی بن جڑ روشنائی بن جڑ ستے دے ستے سمندر روشنائی بن جڑ لیکن اے وہاں سے ربی اللہ تعالیٰ نے کلمات لکھن لئی اللہ کی صفات لکھن لئی اللہ دیا مہربانیاں لکھن لئی اے ستے دے ستے سمندر سیاہی بن جڑ روشنائی بن جڑ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. دنیا کے درختوں دیا کدی کلمہ بن جان اے سمندر دیا سیاہیاں بن جان اللہ دیا فضل کی تحریر شروع کر دیو. رب قرآن فرما بہرو کملا انتن فضا کلوا تو ربی او کیا لوس خشک ہو جائے گا بہرو کاہل خشک ہو جائے گا سمندر کی روشنائی مک جائے گی درختوں دیا کلمہ ٹوٹ جائیں گیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے سکتا ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی دے فضل نے سادی دے کہندے نے جڑا سانس ہی لینے نا سانس کدی دھیان کریں اے جڑا سانس ہے ساڈا سانس اے خدا دا کیسا فضل ہے. اندر کھچنے ہیں جے باہر نہ سانس نکلے تا بھی موت تے باہروں جے سانس اندر نہ جائے تا بھی موت. سادی کہندے نے تیرے سانس دا جڑا سلسلہ ہے تیرے نفس دی آمد و سب جڑی ہے تیرے سا لے اگر یہ شکر ادا کرے تیری زندگی مک جائے گی. رب میں شکر ادا نہیں کر سکتا تیرے سا بھی خدا تعالی کا انعام ہے. ساری نے ایک اور بڑی مزیدار گل کی تھی خالی صاحب کو ماننے میں اے جی مرغی یہ ککڑی شہر صاحب کی راضی کہتے ہیں پانی کا کٹ پیندی ہے نا مرغی تو تصا نوٹ کیتا ہوئے گا کٹ پانی کا پی کے نا تو منہ اتنا کرتی. ساری کہہ ہے ایک پرندہ مرغی پانی کا گٹ پی کے اتنا منہ کر کے پانی پلان والے کا شکر ادا کر مولا تیرا شکر ہے. تو سوچ کافر انسان خدا کے تیرے سے کتنے کتنے کام نے ایک پرندہ ایک عاجز مخلوق پانی کا گٹ پی کے پانی پلان والے کا شکر ادا کرے. تو سوچ خالد نے تیرے سے کنے کنے کرم کیتے ہیں فبأي آلاء ربك ما تكذبان کئی کئی سانو شکر ہے گا کبھی سوچ تو بھی ان خدا کا شکر ادا کیتا ہے کہ حضور نے دسیا طریقہ ہے کھانا تھا بارش کے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام حمدہ اس خدا دیا نے جنہیں سانو کھوایا سانو پلایا سانو مسلمانوں میں پیدا فرمایا. قدم قدم تے رب تعالی دیا مہربانیاں نے کیڑی کیڑی گل کرا ساڈیا گردنا خدا دی بارگاہ وچ سپاہے شکر بن چکی ہوئی نے. مولا بڑے بڑے فضل کیتے نہیں لیکن میں قربان جاواں قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے کدرے نہیں آخیا میں تیرے تے فضل کیتا میں تینوں انسان بنایا میں تیرے تے مہربانی کیتی ہے میں تینوں دولت دتی میں تینوں اولاد دتی میں تینوں رزق دتا میں بڑی مہربانی کیتی تینوں مسلمانوں دے گھر وچ پیدا کیتا. کدرے اللہ تعالی نے کوئی احسان نہیں جتلایا اے نہیں آخیا میں احسان کیتا تینوں انسان بنایا اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا تینوں زندگی دتی اے کدرے نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی ہے تینوں مسلمان بنایا اے بھی نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی تینوں رزق دتا اولاد دتی جائیداد دتی تینوں ورثہ دتا تینوں قبیلے دتے تینوں برادریاں دتیاں تینوں عزتاں دتیاں اے کدرے نہیں فرمایا میں مہربانی کیتی ہے. ہر ایک موقع قرآن وچ ایسا آؤں جتھے اللہ تعالی نے مہربانی کر کے جتلا بھی دتا مہربانی کر کے جتلا بھی دتا وہ موقع ہوئے جب بارہ ربیع الاول سہاگا سورج شروع ہویا آمین علی کوٹ بھی جدو رحمت للعالمین نے جنم لیا جدو صبح صادق مسکرائی صبح اسلام چھٹی جب نبی پاک کا نور پھٹیا حاقب تو آواز آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے بنی نو انسان میں مومنہ سے بڑا کرم کیتا مہربانی کیتی ہے مہربانی کی ہے, کرم کیتا ہے, احسان کیتا ہے, اور میرا سب کو بڑا احسان ہے میں تھوڑے ورگا لاب کارا بھی جا اپنا حبیب رسول بنا کے بیچ رہے ہیں. قرآن پاک کی آیات تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مہربانی ہے حضور کا وجود کہ اللہ تعالیٰ حضور نو مبعوث فرما کے سن جتلاندا پیا خدا کہ میں مہربانی کی میں تمہوں اپنا حبیب عطا کر دیا. لہذا دوستو جڑا قدردان ہے وہ خدا تعالیٰ دے اس قول کی قدر کرے گا کہ مولا واقعی تیرا کرم ہے, تیری مہربانی ہے, تو سانو درے یتیم عطا فرما دیتا. میں مہربانی ہوش ایک جگہ کروں, ایک جگہ ہو اللہ کریم نے قرآن فرمایا, اللہ کریم نے فرمایا کل رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا فضل اللہ علیکم, اے بنی نو انسان جے تہاڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا, جے تہاڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا, لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, جے اللہ دا فضل نہ ہوندا, جے اللہ دی رحمت نہ ہوندی, لتبعتم الشیطان الا قلیلا, جے اللہ دا فضل نہ ہوندا, جے خدا دی رحمت نہ ہوندی, اے بنی نو انسان ضرور پر ضرور تسی شیطان دے چیلے بن جاندے, شیطان دے پیروکار بن جاندے, شیطان دے نقشے قدم تے چلدے. میں کرم کیتا ہے, میں فضل کیتا ہے, میں وہ فضل تہاڈے تے کر دیتا ہے جنہیں شیطان دے چنگل تو بچا کے تہو جنت دے رستے تے پا دیتا. تسی اتنا پہلا قرآن پا کے جگہ جگہ جتا رہے ہیں میں تھوڑے سے مہربانی کی تھی, فضل کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی خدا کا فضل ہوئے, اللہ پاک کی رحمت ہوئے, ہر جب رہو خوشی کریا کرو, احسان خراب ہوش نہ بنیو, نمک حرام نہ بنیو, نمک حرام نہ بنیو, کھا کے شکریہ ادا کرنا وفا کا تقاضا ہے. نمک حلال بندہ ہوئے جڑا اللہ تعالی دیا فضلوں دیکھ کے خوشی کرے تے اللہ کا شکر ادا کرے. ایک جگہ ہور اللہ نے فرمایا کہ میں تقاضا کرنا پیا میرے فضل نو دیکھ کے خوشی کرو, تے رب کی رحمت ہوگی تے خوشی کرو, تے جی تسی خوشی کرو گے میرا شکر کرو گے تے ویکھو میں کی کراں گا. قرآن مقدس اللہ کریم نے فرمایا اللہ ان شکرتم, اے انسان اے غافل انسان جے تو میرا شکر ادا کرے, کفر نہ کرے شکر کرے, جے میری مہربانی میرا شکریہ ادا کرے, لئن شکرتم لازیدنکم, اے بنی نو انسان جے میرا شکر کرو گے میں فقیہ دیون ہارا, میری عطا اتے, میرے فضل اتے, میری رحمت اتے, جے میرا شکر ادا کرے گا تے میں اپنی رحمتاں تے کرماں وچ ہور وی اضافہ کردا جاواں گا. اللہ کو مانے جی شکر کرے گا ہو دواں گا ہور کرم کراں گا. اللہ دا جدو فضل ہوے, اللہ دی رحمت ہوے, خوشی کرو یا اللہ تیری رحمت کم ہونی ہے. قرآن چ اللہ نے فرمایا رحمت میری رحمت ہو گئے جڑی ہر ویلے تیرے کول رہندی ہے, رحمت میری رحمت ہر ویلے تیرے نیڑے بھی جانا کیڑی رحمت ہے. قرآن چ اللہ فرمایا ان رحمت اللہ, بے شک اللہ کریم کی رحمت, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے نال قریب, اللہ کی رحمت دور نہیں قریب. کون کیا کہتا ہے اللہ, اللہ کے فرماندا ہے رحمت قریب ہے لیکن ہر انسان کے قریب نہیں. یا اللہ کنہ کے قریب ہے, فرمایا دور ہوئے گی، ناشکریاں کو دور ہوئے گی، احسان فراموشاں کو دور ہوئے گی. اللہ فرمانے ہیں قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیڑے میں نیڑے میں قریب ہے، لیکن ہر انسان کے قریب نہیں، قریب عہدے میں جڑا احسان کرتا ہے، احسان کرتا ہے جڑا محسن ہے، اس نے سلوک کرتا ہے. احسان تو مرادوں میں جڑا خدا دیا رحمتاں کا شکر ادا کرتا ہے، خدا دیا کرماں کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندیا میری رحمت تیرے تو دور نہیں آئے گی، جب میری رحمت کو پکارے گا میری رحمت دوڑے گی، میری رحمت مدد روائے گی، میری رحمت میری دستگیری کرے گی، میری رحمت میری فریاد رس پڑے گی. لیکن شرط محسن بن جا، احسان کریا کر، اس نے سلوک کریا کر، اللہ دیا فضلہ کا شکر ادا کریا کر. جب تو رب کا شاکر بندہ بن جائے گا تو میری رحمت تیرے چار چفیرے ہوئے گی. اللہ تیری رحمت اتنی ہماگیر ہے، ہر ویلے نال ہے، تے سبا تیری رحمت ہے کون ہے؟ اور رحمت کا وجود کہڑا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو میں دستا میری رحمت جنوں میں مجسم رحمت بنایا ہے، جنوں پیکر رحمت بنایا ہے، جنوں سراپا رحمت بنایا ہے. فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. یا رسول اللہ میں تو ساری زمانیاں واسطے، ساری جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنہ کے نیڑے میں. سنیا تو ربیع الاول نو شکر ادا کرنا، خدا دے کرم دا شکر ادا کرنا، خدا دی مہربانی دا شکر ادا کرنا، احسان کرنا، اس نے سلوک کرنا. تے خدا قرآن وچ فرماندا ہے او شکر ادا کرن والے سنی مسلمان میری رحمت ہر ویلے تیرے نال نال ہوئے گی. الحمدللہ سارا عقیدہ ہے اللہ دی رحمت کملی والا، خدا کرم ساڈے شامل حال ہے، حضور دا کرم ساڈے لال نال ہے. ایک ہور قرآن دی آیت دلیل اس گل دی، خوش عقیدگی نہیں قرآن دا عقیدہ ہے. اللہ کریم نے قرآن ہی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی لمن خاص نبی، النبی خاص نبی، نبیاں کا نبی، رسولاں کا نبی، اماماں کا نبی، اولین کا نبی، آخرین کا نبی، لوح و قلم کا نبی، جنت و دوزخ کا نبی، ملائکہ کا نبی، نبیاں کا نبی، رسولاں کا نبی، خدا کا بھی نبی، النبی و خاص نبی. اولا بالمؤمنین قریب تر ہے مومنوں سے، قریب تر ہے. اولا اس میں تفصیل کا چیز ہے، اولاد اس میں تفصیل ہے، اولاد پھر مومنین قریب تر ہے مومنوں کے، خاص نبی قریب تر ہے مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. قرآن بھی اللہ نے فرمایا میری رحمت دور نہیں، نال نال ہے. اے جڑا خاص نبی ہے، تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے نیڑے میں، تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے قریب ہے. تو جی ولی اولا کا مصدر ہے ولی، ولی ہے جی ولی، ولی کا معنی قریب، ولی کا معنی پڑوسی، ولی کا معنی ہمسایا، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی قریبی. تے اولا اس میں تفصیل دسی گئے، یہ تو مانا جی ہمسایا کرو تے ہمسایا کہاں کہ میرا ابتاری ولی یا دارے ہی، میرا داروں کے گھر کے نال ہے، ولی کا لفظ ہوگا میرا داروں کے گھر کے نال ہے، قریب ہے. یہ دیکھو اس میں تفصیل دسی گئے اولا، اللہ فرمایا رحمت کی گل کرنا، وہ تو تیری جان نالوں بھی زیادہ تیرے قریب ہے. جب اپنی واری آئی نا اللہ کی، سنو اللہ تعالیٰ کلام پاک، اللہ تعالیٰ دے جان دے کلام دیکھو، اپنی واری آئی تے اللہ نے فرمایا میں بھی قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ، اقرب زیادہ قریب، کون بھی کوئی یہ ہمارا بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کی مانا مسلمان میں تیری شاہ راگنا لو بھی زیادہ تیرے نیڑے ہیں، اللہ کا فرمان ہے شاہ راگنا لو بھی زیادہ نیڑے ہیں اپنے والوں، اللہ کا فرمان ہے نحن اسی، اللہ فرمان ہے اسی تیری شاہ راگنا لو بھی زیادہ تیرے قریب ہاں، یار دیواری آئی تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یار دیواری آئی تے شاہ کا لفظ نہیں فرمایا، جان تو بھی زیادہ نیڑے میں اپنے والوں فرمایا میں کلی تو زیادہ نیڑے ہاں، کلیوں بھی قریب ہاں، یار دیواری آئی تے فرمایا جانوں بھی زیادہ قریب ہے، مفسرین نے فرمایا گل سچے وے، اللہ تعالی نے اپنے آپ کو فرمایا میں کلیوں زیادہ قریب ہاں، کیونکہ کئی لوگ ایسے نے جنہوں نے کلمہ پڑھنا کڈیوں اتنے اتنے پڑھنا ہے، کلمہ کڈیوں اتنے اتنے ہونا ہے، ایمان کڈیوں اتنے اتنے ہونا ہے، وچ بغت سے ایمان ہونا ہے، اللہ نے فرمایا میں تے کڈی دے نیڑے ہاں تے محبوبوں میں جڑا دل دے زیادہ قریب ہے، اس دلوں میں وسدا ہے، دلوں میں رہندا ہے، ہاواں وچ رہندا ہے، آسواں وچ رہندا ہے، تمناواں وچ رہندا ہے، ہاواں وچ رہندا ہے، سواواں وچ رہندا ہے، امیداں تے آساں وچ رہندا ہے، اے او نبی ہے جڑا تہاڈیاں جاناں دلوں وی بہتا تہاڈے قریب ہے، اللہ دا فضل بھی یہ ہوئی ہے، اللہ دی رحمت بھی یہ ہوئی ہے، تے اللہ فرماندا ہے بھائی جدوں میں فضل کراں تے رحمت کراں تے خوشی کریا کراں، لو جناب اس قرآن کی آیت کے مطابق قرآن آیات میں تمہیں پڑھ کے سنائی نے انہوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے نے وہ تو حد و حساب ہی نہیں، لیکن سارے فضلوں میں وڈا فضل ہے کہ اللہ نے سانو معاملہ کا اللہ فرمایا، اللہ کی رحمتیں بڑی حد بننا کوئی نہیں، لیکن خدا دیا رحمتوں میں جو سب تو وڈی رحمت ہے اللہ نے سانو رحمت للعالمین عطا فرمانا، اللہ کے میں جدو میں فضل کراں میں جدو رحمت کراں تے بندیاں نہ شکرانہ بنیا کر وفا کا تقاضا ہے کہ میرا فضل ویکھ کے میری رحمت ویکھ کے فل یفرحو خوشی کریا کرو، خوشی کریا کرو، شکر کرو گے میں رحمتاں تے اپنی فضلاں وچ اضافہ کرنا چلا جاؤں گا، الحمدللہ 12 ربیع الاول دا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے سب فضلاں نالوں وڈا فضل کیتا، ساریاں رحمتاں نالوں وڈی رحمت کیتی، 12 ربیع الاول دی سہانی صبح نوں اللہ نے آمنہ دی آغوش وچ در یتیم نوں پیدا فرما دیتا، میرا کملی والا زخمہ دا مرہم بن کے آ گیا، انسانیت دا رحمہ دے محسن بن کے آ گیا، ڈگیاں ٹھیاں دا سہارا بن کے آ گیا، شتیماں دا بانی بن کے آ گیا، بے قصاں دا کف بن کے آ گیا، بے بساں دا بس بن کے آ گیا، جدا کائنات وچ کوئی آسرا نہیں ہوتے آسرا بنے جناب محمد رسول اللہ، اللہ کے لئے خوشی کرو، قرآن دی آیت ہے لو جناب خوشی، اللہ کی بارگاہ خدا کا تقاضا ہے خوشی کرو، اللہ فرمانا ہے جمع رکھی گئے فل یفرحو، پوری ملت اسلامیہ نو خطاب ہے، ایک بندے نال نہیں سیگا واحد نہیں سیگا جمائے، کہ فل یفرحو دا مفاد بنے گا، کلیاں کلیاں تے خوشی ہے تے رب جاندا ہے، ہر امتی نو اپنے نبی دی خوشی ہے، تینوں کتنی خوشی ہے، یہ تھرمامیٹر کا پیمانہ اللہ تعالی دی ذات تو لے، اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن دے قلب نو جاندا ہے، یہ دل وچ میرے یار دی کتنی خوشی ہے، یہ دل وچ میرے یار دی کتنی محبت ہے، تو جدوں تنہائیاں وچ بہ کے کدی کدی نبی پاک دا تصور لے کے درود پڑھدا ہے، جدوں گنبد خضرا دی سرکار نو درودوں دا ہدیہ پیش کردا ہے، تو تنہائی وچ ہوندا ہے رحمت للعالمین دے درود بھیجدا ہے، اللہ تعالیٰ دا کارخانہ ہے قدرت مشیت ربانی جاندی ہے، اے بندہ میرے محبوب نال محبت پیا کردا ہے، میرے یار کے درود پیا پڑھدا ہے، ہر قلب دی گہرائی خدا جاندا ہے، علیم لما فی الصدور تیرے دلاں دے حقیقتاں نوں جاندا ہے، لیکن او خوشی جڑی خوشی نوں میں تے توں بھی ویکھ سکیے، ہر بندہ اپنے دل میں خوشی رکھتا ہے مینوں بھی سرکار نال محبت ہے تہنوں بھی سرکار نال محبت ہے ہر شخص نبی پاک دا غلام ہے لیکن محبت کی ڈگری کنی ہے محبت کا پیمانہ کنا ہے یہ تے رب العالمین دے علم وچ تیری محبت نو میں نہیں جاندا میری محبت نو تو نہیں جاندا میں عشق محبت رسول وچ کنا درجہ رکھنا تو محبت رسول وچ کنا درجہ رکھنا مینوں تیرا پتہ نہیں تینوں میرا پتہ نہیں لیکن ایک خوشی ایسی ہے جڑی خوشی پورا زمانہ جاندا خوشی دے کردے نے اے خوشی دے کردے نے تو کلیاں بیٹھا ہوئے میں نہیں جان سکتا رسول کی خوشی پیا کرتا ہے یا خدا کی حمد پیا کرتا ہے میں تنہائی وچ بیٹھا ہوا تو علم نہیں رکھ سکتا خوشی پیا کرتا ہے یا ذکر الہی پیا کرتا ہے لیکن ایک مقام ایسا ہوتا ہے جدو انا بھی جانتا ہے خوشی ہو رہی ہے خوشی ہو رہی ہے اے یار کی خوشی ہو رہی ہے وہ لمحہ ادو ہوتا ہے جدو اجتماعی طور پہ ملت اسلامیہ رل کے راہ سجا دیندے نے گلیاں سجا دیندے نے کمکمے لگ جاندے نے گڈیاں لگ جاندیاں نے محراباں لگ جاندیاں نے سٹیج بن جاندا ہے چراغا ہو جاندی ہے قلیل سڑکاں دے وچ جاندے نے سجاوٹا ہو جاندیاں نے جگہ جگہ بینر لگ جاندے نے کملی والیا جیو آیا نو کملی والیا جیو آیا نو مرحبا اہلن و سہلن یا رسول اللہ خوشی ہے نامنا کے لال کے تشریف لانے کی جدو گلیاں سج جاندیاں نے جدو راہ سج جاندیاں نے تے ملت اسلامیہ رل کے سرود پڑھدیا جدو جلوس کردے نے تے آسمان دے فرشتے بھی کہندے نے دیکھو یار دے امتی خوشی منا رہے نے اگر میں کوئی شخص یہ آکھے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے نوش نہیں فرمائی کسی حدیث کو ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے چائے نوش فرمائی ہوئی کیوں یارہ نے چاہ پیتی ہوئے اگر کوئی شخص ایک یہ مسئلہ بیان کرے بھائی جڑی چیز اللہ کے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو ثابت نہیں وہ بدعت ناجائز حرام ہے اگر کوئی شخص آکھے کہ رسول اللہ نے چائے نہیں پیتی حدیثاں تو کدھر نہیں ملتا تسی شمائل ترمذی پڑھ کے دیکھو نبی پاک نے تمام خوراکاں انہاں لکھیاں نے کہ حضور دی مربوط غذا کیڑی ہوندی سب کچھ لکھیا ہے لیکن کسی حدیث تو یہ نہیں ملتا کہ نبی پاک نے چاہ پیتی ہوئے چائے نہ سیدنا صدیق اکبر نے چائے پیتی نہ فاروق اعظم نے چائے پیتی نہ حضرت عثمان غنی نے چائے نوش فرمائی نہ حیدر کرنال نے چائے نوش فرمائی حدیثاں وچ کدھرے نہیں ملدا چوں یارہ نے چاہ نوش نہیں کیتی اگر کوئی شخص یہ بری ہاتھ بنا کے کہ جڑی گل اللہ دے رسول تو ثابت نہیں صحابہ تو ثابت نہیں سلف صالحین تو ثابت نہیں وہ بدعت ہوندی ہے ناجائز ہوندی ہے حرام ہوندی ہے اگر کوئی شخص یہ فتوا نوے کہ چاہ پینا بدعت ہے ناجائز ہے حرام ہے ایمان تو رابطہ بند ہو جائے گا تم تو چاہ کے بغیر تین ہوش ہی نہیں ہوگی جب تک چاہ نہ پی لو تیری طبیعت تو سستی نہیں دفتر چاہ کرا گے ایک زمانہ تھی جب چاہے حکیم تے ڈاکٹر میرے اچھی طرح یاد میرا بچپن تھی کوئی بیمار پہنا نہ تے حکیم نے تجویز کرنا بھائی یہ چاہ پلاؤ چاہے بطور دوائی پیتی جاتی تھی ہوں دیکھو کی دورہ آ گیا وہ پنڈا چکا چاہ چکا جناب جی جہے پنڈا کے رہن والے اتنے چاہ چلی گئی ہر جگہ چائے کا دور دور ہے اگر کوئی یہ مسئلہ کرے کہ چاہ پینا نبی پاک تو ثابت نہیں چون یارہ تو ثابت نہیں یادہ بھی دے ایمان تو وقت پہ جائے کی کرو گے کل سے کری نے کیا کہ اصل میں بھی آتی ہے کہ جی جی چیز دور تو ثابت نہیں چون یارہ تو بھی ثابت نہیں چاہ دورے حضرت کی ایجاد ہے چائنا نے ایجاد کی چاہ بیسویں صدی کی ایجاد ہے سمول زمانے سے آئی نہیں تھی کی جواب دو گے اس گل کا میں ارض کرنا کا جواب کی یہ جواب یہ کہ واقعی نبی پاک نے چائے نوش نہیں فرمائی لیکن چائے نے جڑے اجزائے ترکیبی نے چاہ نے جڑے اجزائے ترکیبی نے مثلاً چاہ تیار ہو رہی ہے دھد نال چائے کا جو دھد ہے چاہ تیار ہو رہی چینی دے نال ایک دھد چینی اتے دھد ایک جز پانی پھر پتی پتی دے نال تے پانی دے نال تے چینی دے نال تے دودھ دے نال اگو اپنا اپنا دو کے کئی نمک پا لیں نمک بھی پہنتا ہے, چینی کرتی ہے, سدھ پہنتا ہے, پتی پہنتی ہے, یہ اجزاء ترکیبی وہ چاہ جہی نبی کریم نے نہیں پیتی, لیکن یہ اجزاء جن نے ان اجزاء کو کوئی جز ایسا نہیں جڑا حرام ہوگا, کوئی جز حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طیب طیب ہوتا ہے جی زبان خالصاً صائماً للشاربین, اللہ نے فرمایا خالص سود بنایا پینے والے واسطے, سود بھی پاک, پانی بھی پاک, چینی بھی پاک, پتی بھی پاک, کوئی حرام چیز ہے نہیں, لہذا جہی چیز حلال چیزاں کا نوا ایک مجموعہ بن گیا, سود حضور کے زمانے میں تھی, پانی ہے تھی, چینی بھی ہے تھی, پتی نہیں تھی, بارہ اکثر اجزاء ہے اصل, لیکن انہوں کا محلول ہے نا جا کمپاؤنڈ بنا دے تھی, یہ نہیں بنے تو کیا پکی بھی اگر چینی بھی ہے نمک بھی ہے پانی بھی ہے, لہذا جڑا ایک محلول طیب و طاہر چیزوں میں تیار ہوا ہے, پاوے نبی پاک تو ثابت نہیں, پاوے صحابہ تو ثابت نہیں, لیکن چاہے دے اجزاء ترکیبی سارے طیب نے طاہر نے پاک نے, لہذا چاہ پینا ناجائز نہیں, یہ جائز نہیں اور پاک ہوں. میں کہنا اگر کوئی یہ چکا کے کہ نبی پاک کے زمانے بچ انج جلوس نہیں کٹے گئے جی اج سنی جلوس پہ کر دیا, ایس ترکیب نال جلوس نہیں سی نکلیا, ایج پلینر نہیں لگے, چھڑیاں نہیں لگی, اسٹیج ملاپ چوک انج نہیں سجائے گئے, ترکیبی نال جلوس نہیں نکلیا, میں یہ جواب چاہتا گا پاوے اس ترکیب بھی جلوس نہیں نکلیا, لیکن سجنا جلوس کے جڑے اجزاء ترکیبی نے, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, نعت رسول پڑھنا, سیرت النبی کی تقریر کرنا, مولد النبی بیان کرنا, نبی کی پیدائش بیان کرنا, نبی پاک کے درود پڑھنا, نبی پاک کے سلام پڑھنا, یہ جلوس کے جتنے اجزاء ترکیبی نے سارے حضور کے زمانے میں موجود سن, حضور کے زمانے میں جلوس کے جتنے اجزاء ہیں نا یہ موجود سن, مثلا دیکھو پہلا جلوس, جلوس کا جڑا حصہ ہے, جلوس کا ایک حصہ ہے وہ کہ میلاد النبی والے دن سجنا چونکہ خوشی کرنی ہے, اللہ دے حکم دی تعمیل کرنی ہے, بزرگ فرمانے نے علماء نے آخیا جلوس والے دن وضو کر کے آ جا, وضو کر کے آ جا, وضو کر, سرما پا, اجلے کپڑے پہن, چنگے کپڑے پا, وضو کر گیا, ہو سکے تے غسل کر گیا, اے وضو کرنا, غسل کرنا, سرما پانا, طیب و طاہر لباس پہننا, اے نبی پاک دے زمانے میں سی, بلکہ نبی پاک دی سنت ہے, سرما لگانا حضور دی سنت, غسل کرنا جمعے والے دن حضور دی سنت, خوشی والے دن غسل کرنا حضور دی سنت, راتاں جڑی مقدس ہوں گی ان راتوں غسل اے مستحب ہے, غسل دا وجود ہے سی, وضو دا وجود ہے سی, دوسرا جنگ میلاد النبی دا کہ مسلمان جلوس دا آغاز میں درمیان جلوس وچ تسی ویکھدے ہو کدھرے کدھرے مسلمان قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت بھی کردے نے, جوڑی ٹھیک ہے, زیادہ قرآن پڑھنا, قرآن دی تلاوت کرنا اے بھی رسول دے زمانے وچ موجود سی, اے بھی حضور دے بعد کے نبی پاک نے فرمایا سیدن القرآن بأصواتكم, حضور نے فرمایا میرے امتی قرآن نو سونے آواز نال پڑھیا کر, قرآن کلم نو نال پڑھیا کر, قرآن سونی لے نال پڑھیا کر, حدیث وچ آندا نبی پاک نے فرمایا اپنی سونی آوازاں نال قرآن نو زینت بخشیا کرو, خوبصورت انداز پڑھیا کرو, لہن نال پڑھیا کرو, ترنم نال پڑھیا کرو, قرآن نو سونا کر کے پڑھیا کرو, سیدن دا معنی زینت دو, سیدن القرآن بأصواتكم, قرآن نو اپنی آوازاں نال زینت بخشو, الحمدللہ میلاد النبی دے جلوس وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے, قرآن پڑھنا, قرآن سننا, قرآن سنانا اے وچ کوئی عیب نہیں ہے, مشیت ربانی ہے, سنت رسول ہے, سلف صالحین دا طریقہ, اٹھیاں بیٹھیاں قرآن پڑھدے سن, الحمدللہ میلاد النبی دی خوشی وچ اللہ تعالی سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے, لوڑی ایک ہور جز جلوس کا نبی پاک کی ناخوانی, کیا جی جو نا کے رسول ناز خانی سنیا اللہ کا شکر ہے ناز سنی کی فضا ہے, سنی کی فضا ہے روح ہے ناز رسول. ناز پڑھنا حدیث وچ قافیے وچ وزن وچ فن عروج کے مطابق شعر پڑھنے ناز رسول نے یہ جلوس کا ایک حصہ ہے. جلوس کی جلوس دیا ناتا پڑھیا جاتی ہیں. میں دعا کرنا خدا تعالیٰ سانو نعت رسول بھی زندہ رکھے, اسی حضور دیا نعت ہی پڑھتے رہیے. نعت پڑھتا رہوں نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا رہوں نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا رہوں. اسی بھی آپ کو سارے نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا رہوں نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا ہوتی رہے سانس چلتا رہے. نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا. الحمدللہ سنی جی ظاہر ہوئے لیکن کچھ کبھی ہدایتیاں نے جڑے کہ نعت خوانی بدعت ہے رسول اللہ کی کر کے کہ شاعر مباحثہ کرتے ہیں, شاعر اپنے کلام وچ حدوں بڑھ جاندے نے حدوں بڑھ جاندے نے, نبی پاک کی تعریف کردیاں کردیاں غلوب کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں سیاسی کر جاندے نے مقام رسالت نو بدا کے مقام توحید نال ملا دیندے نے. نعت خوانی اچھی چیز نہیں, شعر کہنا اچھی چیز نہیں, کیونکہ حدیث بھی چاہتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ شعر کہنا اے شاعر جڑے نے گمراہ ہوں نے, شاعر گمراہ ہوں نے مباحثہ کرتے ہیں جھوٹ بول تو گل بھی ٹھیک ہے, یہ حد تک ٹھیک گل ہے. شاعر مباحثہ کرتا ہے شاعر غلوب کرتا ہے تسلیم کرتے ہیں پھر وہ شاعر کے مباحثے. محبوب کی زلف نو شاعر جب زلف نو تشبیہ دے نا محبوب کی زلف نو تے حاجی صاحب کہتے ہیں اڈا کتھا ہے شاعر محبوب کی زلف نو لمیاں کردیا کردیا نوح علیہ السلام کی عمر نو لمیاں کر جائے. شاعر کا مبالغہ زلف محبوب نو عمر نوح نو لمیاں کر جاتا ہے, اتے شاعر کا مبالغہ آنسواں نو سیلاب نال تشبیہ دے دے گا آخے گا میرے آنسو سہلے لوا نے سمندر بن گئے نے. یہ مبالغہ ابھی تسلیم کرتے ہیں. دنیا کے عام شاعر مبالغہ کرتے ہیں حقوں سے زیادہ گل کر جاتے ہیں جھوٹ بھی بول جاتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں شاعری نو نبی پاک نے پسند نہیں کیتا, عام شاعری نو حضور نے پسند نہیں کیتا, بلکہ نبی پاک نے اپنی پوری حیاتی وچ حضور نے شعر نہیں آخیا حضور شاعر نہیں کر اللہ نے پسند ہی نہیں کیتا کہ میں تم شیر آکے. ایک ہفتہ کسی تسلیم کرتے ہیں کہ جہی شاعری انسان نو گمراہ کرے, جہی شاعری تیرے جذبات نو برنگیختہ کر کے شیطانی رستے دے پا دے, او غزل جہی تیرے مزاج نو آ ٹھکانا بنا کے تیری نگاہ نو گمراہ کر دے, ایسا غزل گو شاعر جڑا کتنا کہہ کے تیرے حیوانی جذبات نو برنگیختہ کر دے, تیری شہوانی قوت برنگیختہ کر دے, ایسی شاعری قابل نفرت دے, ایسی شاعری کو نفرت کرو. نبی نے واقعی پسند نہیں کیتا جھوٹ بولن والے شاعر, غلط شعر کہن والے شاعر, محبوب دے قصیدے گان والے, واضح و ساغر دیا گلا کرن والے, شراب نوشی دے تذکرے کرن والے, اس شاعری نو اسلام نے پسند نہیں کیتا. لیکن مسلمانا میں تینو حدیث تو ثابت کرنا, حدیثاں وچ موجود ہے جیڑی شاعری وچ اللہ دی حمد دا ذکر ہوئے, جڑی شاعری وچ نعت رسول ہوے, جڑی شاعری وچ اسلام دی عظمت ہوے, ایسی شاعری کو کملی والے نے نفرت نہیں کیتی بلکہ میں اپنا لانا کے کملی والے نے ہو جہاں کلام سنیا ہے. ایسا شاعرانہ کلام جن وچ حمد الہی نعت رسول عظمت اسلام اخلاقیات کا ترس, یہ والی شاعری نو نبی پاک نے بدما لانا کے سنے کہ شاعرانوں حضور نے دعوت بھی دیتی. میں تمہیں حدیث سنا سنو. پہلی روایت شاعری حضور نے پسند کی تھی. نبی پاک دا چچا سرکار دو عالم دے چچا حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی شاعر سن, حضرت عباس شاعر سن. ایک غزلے بھی جو اس حضور سدا یاد ہو کے آئے اللہ نے اسلام نو فتح دیتی. چاچا بڑا خوش, چاچے آتے کملی والے اج بڑا راضی ہاں, اج مینو بڑی خوشی ہے, تسی فتح یاب ہو کے آئے ہو, جنگ جیت کے آئے ہو, کفر نو شکست دے کے آئے ہو. اے کملی والے بڑا خوش ہاں, تے میرا دل کرد ہے خوشی دے موقع تے میں تیری نعت پڑھ کے سنا وا. حضور دے چاچا جی معلوم ہوا خوشی دے موقع تے نعت پڑھنا اے نبی پاک دے چاچے دی سنت ہے. معاملہ ہو گئے تیرے قلب وچ خوشی تے خوشی دا اظہار نہ تے رسول نال کرنا اے حبیب کو ثابت ہے. حضور نے نہیں آگے ٹھنڈ چاچا جی خوشی کرنی جیسے چلو کو قرآن سنا چھڑو, قرآن کا رتبہ پڑھ چھڑو, خوشی ہے نا. حضور نے فرمایا اچھا چاچا جی اسلام کی فتح تے اسلام دے غلبے تے میری فتح تے خوشی وچ نعت پڑھنی ہے. سو لو حدیث دے لفظ نبی پاک نے نہیں آخیا شاعری بری بری ہوندی ہے, میں شاعراں نوں پسند نہیں کرتا. چاچے نے آخیا میں پسینا پڑھنا تیری نعت پڑھنی ہے, تے نبی پاک نے فرمایا کل کل کل زمان ہے, کہیے فرمائیے کہیے ارشاد کیجیے. حضور نے اجازت دے دی پڑھو چاچا جی میری نعت پڑھو. لا یفتد اللہ فاتا, میرے چاچا جی میری نعت پڑھنی جے میں دعا کرنا خدا تہاڈا منہ سلامت رکھے. چاچا جی نعت پڑھو نعت پڑھاؤ اللہ تہاڈا منہ سلامت رکھے. اے حدیث تو ثابت ہویا خوشی دے موقع تے نعت پڑھنا نبی پاک دے چاچا جان دی سنت ہے, تے نعت رسول دے سلے وچ نبی کہندا ہے اور میرے نعت خانہ خدا تیرا منہ سلامت رکھے. لو جی پھر چاچا جی نے نعت سنائی ہے, جڑی نعت پڑھی او دا ایک مثلا میں تہانوں سنانا. پوری نعت ہے, سنے دا وقت تھوڑا ہے, مضمون بھی جڑی ہے 10-15 منٹ میں ابھی کچھ اور مرض کر سکتی ہے. اس نعت کا ایک مثلا ہے, نبی پاک دا چاچا رسول کریم دے چہرہ مبارک وال اشارہ کر کے حضور دے چچا جان کہندے نے, نبی پاک دا چچا کہندا ہے وا اب یا دو یستل غمام بے وجہ ہی ابھی ادو ابھی ادو ابھی ادما میں گورا چٹا گوری چٹی رنگت والا. رسول کریے ابھی ادو گوری چٹی رنگت والا سونا مکھڑا سونا مکھڑا یوس تک کل رما لو اور جناب گارڈ کہنے لگا نہیں حیرت نہیں, ایک کال ہے اس ٹائم پہ ہونی تھی دوسرے دن میں اس ٹائم پہ آئی تھی, میں سب بھی کہتے لیٹ تھی تو بہار آتی ہیں. آج اگر کوئی 10-15 منٹ زیادہ ہو تو اسے معاف رکھنا. یہ تو مجھے پتا ہے ماشاء اللہ ابھی پہلی قوم ہاں, ابھی سارا رکھتا ہے. بہار اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ تو سب کو خوش رکھے, راضی رکھے. سرکار کا جشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اساں گناہگاراں رحمت للعالمین عطا فرمایا. مولا رسول اللہ کو صدقے جان میری, یا اللہ کیڑی زبان نہ شکر ادا کرا, میرے ورگا لا وتار, میرے ورگا لا ہنجار, میرے ورگا گناہ دار, میں اس قابل نہیں سفے ہستی دے زندہ رہا, میں ہر عیب شری کرنا, پنجے عیب شرعی ساڈے وچ نے, معاشرہ ساڈا غلط ہے, قدم قدم اتنے ابھی خطا کہارا, ابھی اللہ دے عذاباں دے مستحق ہاں. مولا تیری رحمت ہے, تو سانو رحمت للعالمین دے کے ساڈیا گناواں نو چشم پوشی کر کے سانو جیوندیاں چھڈیا ہویا ہی. خدا دی قسم میرا ایمان کے اج اسی جڑے زندہ وا نا, ایک امت خطرہ کا سب ہے بھائی, کوئی منے یا نہ منے میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں, گنبد خضرا کا سب ہے. میں کیا ہونا خوشی کرا محمد عربی جی, رب کی قسمے میں جو ٹردا پھرنا وا ٹردا پھرنا وا سارا صدقہ جے آمینا دلال محمد عربی دا. لو سنو میں قرآن کرنا, قرآن سنو, میں اگے بھی ایک مرتبہ کر چکے ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی پنڈ ماچھیاں دا پنڈ, جڑے مچھیرے سن مچھلیاں پھڑ کے پیٹ پالتے سن. ایک دن اللہ دے نبی دا گزر ہویا موسیٰ علیہ السلام دا, اللہ دے نبی نے فرمایا او ماچھیو پنڈ والے او مچھیاں ہی پھڑ دے رہندے او کبھی اللہ اللہ بھی کیتا جائے او پنڈ والے کہن لگے حضور مزدور دار لوگ ہاں سانو فرصت ہی نہیں حضور ملتی سارا دن چھپنا پہ رہنے مچھیاں پھڑ کے بیچنے ہیں مچھیاں کا پیٹ پال دیں قرآن میں جاؤ اللہ نے نبی نے فرمایا لا شکریہ جڑا رزق دینا ہے وہ شکر بھی ادا کرو اللہ نے نبی نے فرمایا چلو شکار کرو مچھلیاں پڑو تھوڑی جائز روزی ہے میں منع نہیں کرتا لیکن ایک گل یاد رکھو ہفتے کا دن جاؤ مت سبق مقدس دن نے ہفتے کا دن عبادت کا دن نے بڑی اسرائیلیا عبادت کا دن نے ہفتے والے دن شکار نہ کھیلیا کرو ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پھڑیا کرو بلکہ ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کرا کرو اللہ کا نبی کہہ کے چل گیا پنڈ والے بھی پر یہاں بیٹھی پنچایت بیٹھی انہوں نے آپس میں غور کیتا جے نبی جی گل من لئی تے دہاڑی ماری جائے گی دہاڑی ماری جائے گی مزدور دام ہوگا دہاڑی ماری گئی بچیاں کا پیٹ کے چھپا دیں گے تے جے نا جے من لئیے نبی جی گل تے دہاڑی مار دیے نہ منیے تے اللہ دے نبی جی حکم ادولی ہوں وہ پنڈ دیا دہاڑیا نے گل کے ایک درمیانی رات سوچی کہ اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے ساڈا پیٹ بھی پا لیا جائے انہوں نے جناب ایک طریقہ علاج کیتا انہوں نے آخیا چال چھٹ کے مچھلیاں نہیں فڑا گے محنت نال مچھلیاں نہیں فڑا گے اسی ٹاپے بنا لیں نالیا چینج کر گے ہفتے والے دن ادھر بھی دیوار بنا لیں گے ادھر بھی دیوار وچ پانی خالی کر کے ادھر بھی پانی ہوئے گا ادھر بھی پانی ہوئے گا وچ خشکی ہوئے گی چند نیلا آپ جب مچھلی کھیلے گی چھال مار کے توئے وچ ڈگ پے گی اس مچھلی نو پھڑ کے بیچا گے پیٹ بھی پال لوا گے انہوں نے طریقہ کیتا چال نہیں چھٹے کنڈیاں نہیں لائیا لنگا نہیں لائیا بلکہ ٹاپے بنا دیتے کہ مچھلی خود ڈگے گی پھڑ لوا گے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نو انہاں بندیاں دا اینا جرم بھی پسند نہیں آیا ہے بھی گل خدا نو نامنظور ہو گئی اللہ نے فرمایا نبی جی حکم ادولی کی جے پاوے تسا چار نہیں چھٹے لیکن تسا نبی جی گل نہیں منی کولو کرد تن خاسین او نبی جی حکم ادولی کروا لو بندر بن جاؤ بندر بن جاؤ قرآن بھی چاہتا ہے سارا پنڈ بندر تبدیل ہو گیا شکلاں بگڑ گئی شکلاں مسخ ہو گئی سارا پنڈ بچے بھی بندر بن گئے عورتیں بندر بن گئی مرد بندر بن گئے سارے کا سارا پنڈ مسخ ہو گیا چبی گھنٹے زندہ رہ کے پھر آخر سارا پنڈ ہلاک ہو گیا قرآن پاک میں ہوں تھوڑے کو پوچھنا اج جمعے کا دن تھی تشریف فرماؤ ذرا پاکستان کے ملک میں جاتی پاؤ اور سارا باقی کا ملک کی کرتا ہو کنے پرسنٹ تھی آئے ہو تو کتنے پرسنٹ باہر ہو جمعے کا دن مقدس ہے لیکن رحمت عالم نے یہ نہیں آخیا میرے امتیا سارا دن کاروبار نہ کرنا حضور نے فرمایا غلام میں تھوڑی پابندی لاواں گا بے شک ہٹی کھول لے بے شک حل والا بے شک تو اپنے کاروبار کر لیکن اے نگاہ یاد رکھ اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ میرے امتی دکان ضرور کھول کاروبار کر لیکن جب جمعے کی بانگ ہو جائے نماز وقت جب تے مصدا آ جائے فصاؤ الى ذکر اللہ وذر البیع اللہ فرمایا ہٹیاں بند کر دیو اللہ کی مسجد ول دوڑو ذکر الہی ول دوڑو ذکر الہی ول دوڑو نماز پڑھو جمعہ پڑھو جدو جمعہ مک جائے جاؤ بشک ہڈیاں کھول لو کاروبار کر لو پابندی صرف جمعے کی کیوں جی کن رخصت نے دیتی لیکن یہ باوجود مسلمان جمعے دیا بانگا اصل جمعے کے دن دیکھو کھیلا بھی نظر کر دیتا پاکستان کا بیشتر حصہ اسٹیڈیم بیٹھ کے میچ پیا ویکتا ہے کسی نو جمعے کی پرواہ نہیں تو ججا پراتوں میں جانا ہے جمعے والے دن جمعہ پڑھن والا بھی کئی مرتبہ پرات کی وجہ سے جمعے تو رہ جاتا ہے جمعے والے دن تیرے تیری ٹیپا لگی تیرے وی سی آر چلتے ہیں ٹیلی ویژن چلتے ہیں جمعے والی بانگا تیرے ٹیلی ویژن میں دب کے رہ جاتی نے ایک بار جرم کیا تو ہر جمعے جرم کرنا ہر جمعے حرکت کرنا قرآن کے اصول کے مطابق چاہیے نا کہ سور کا سارے بھی مسک ہو سڈے پہ بھی اللہ عذاب ہے پر نہیں حاصل تو آزاد ہو بھی کتیا تیرا نہیں تیرے خسم کا منہ آ جائے کیوں دوستو حضور کا سب کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے خوبی قسم ساری زندگی ساری پتا سارا زندہ رہنا سینے ہستی کے دن دلانے ٹورنے پے ہاں رب نے رزق دیتا اولاد دیتی جائیداد دیتی کاروبار دیتے برادریاں دیتیاں صحتاں دیتیاں تندرستیاں دیتیاں یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کوئی مننے یا نہ مننے کوئی مننے یا نہ مننے میرا دل ایمان ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے خدا کی قسم جشن میلاد النبی آ رہا ہے جو پوچھی زندگی دا جو پوچھی تیری زندگی تیری بقا تیری صحت تیرا بجنا اللہ دے انعامات جو پوچھے محمد کا صدقہ ہے کالے میں بہت ہی لمبی چوڑی قمیض نہیں تے میں بہت زیادہ پریشان بھی نہیں کروں گا دس دس منٹ کی گنجائش ہے نبی پاک کی خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرتی بولو اللہ تعالیٰ تو حضور دیا خوشیاں خوش رکھے حضور کی خوشی کرنی ہے بات چاہ کے کرنی ہے کیونکہ سارا سرکار شکریہ جناب اے میلاد چوک کھوکر صاحب تشریف فرما رہے یونس کھوکر شکریہ جناب میلاد کمیٹی کے صدر نے پورے گوجرا والا کی سنیت کی آن ہے اس کے میلاد شریف کا اور میں یہ سوچتے ہوئے میرا اپنا جذبہ تعلق ہے کہ گوجرا والے وچ نمائندگی ہے رسول اللہ کے غلاموں کی میلاد چوک کا سٹیج پورے شہر کی نمائندگی میں کہوں گا کہ سب میلاد حضور دی پیدائش کی رات ایسا جواب اللہ تو تاری خوشی ہے تیز گنبد خضرا کی طرف پورے گوجرا والا کی طرف عقیدت کا اتنا ضرور نہ ہوتا ہے خوشی بیچتے ہوئے نبی خوشی شکریہ جناب اس دن ہی خوشی ہے کہ حضور کا صدقہ ہے میں ہر سال میں تعاون کرتا ہوں انہاں نال میں دعا کرتا خدا انہاں نوجوانوں کو سلامت رکھے حضور دی خوشیاں کرتے ہیں اپنا وقت صرف کر کے ایک مہینے تو میلاد کمیٹی کے نوجوان شکریہ جناب ایک مہینہ ہو گیا میلاد کمیٹی کے نوجوان اس سٹیج کی تیاری واسطے مہینے تو مصروف نے میلاد النبی کے بعد پورا مہینہ یہ مصروف رہنا ہے میں کھوکر صاحب کو کہہ رہا تھا بھی میں اعلان کرا گا انہوں نے جناب بڑی وڈی ساری ایک رقم بنا کے سنائی میں کہ اتنے پیسے لے رہے ہیں تو میں عرض کیتا کہ بھائی جو حسب توفیق پیش کریں گے میرے دوست کا باپ اللہ خوش رکھے میں البتہ اپنی گل عرض کرا میرے دین تھی کہ میں میلاد شکریہ میلاد چوک واسطے 100 روپیہ میں پیش کروں گا میرے دین تھی انہیں جب میری رقم سنائی تو میں یعنی وہ اپنا 100 میں 200 کر دیا اپنی طرفوں بڑے خطیب کے عقیدت نال گرجاسی دروازے کی طرفوں 200 روپیہ سرکار کے میلاد واسطے میں پیش کرنا اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ تہاڈے مال و جان وچ برکت فرمائے تہاڈے کاروبار وچ برکت فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی وچ جزاک اللہ میرا ایمان ہے خدا کی قسم اے جڑا پیسہ جنا اے فضول خرچی نہیں ایک قیامت والے دن بہترین ذریعہ متاع حیات بن کے پیش ہوئے گا جو توفیق حسب توفیق اے 200 روپیہ میں اپنی طرفوں میلاد چوک پر کے پیش کرنا حسب توفیق تھی جو ہے بنا حضور کی بار کا رشتہ لے آؤ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے خدا کی قسم ہے صحابہ کرام جدو نبی کے جزاک اللہ حضور نہ جدو کوئی گل کرتے ہیں صحابی کے اندر خدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بے ابھی انت و جدی یا رسول اللہ کملی والے ساڈے ماں باپ تیرے تو قربان سڈے اجداد قربان آباؤ اجداد قربان اے آمینہ دے نال سڈیا حیاتیاں سڈیا زندگیاں سڈیا ماں سڈے باپ کرنے والے قدم تو قربان اے صحابہ کہتے سن ابھی بھی اس صحابہ کی غلامی میں تصرف کرنے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا میں مضمون پیاس کرنا تھی جڑے حضرات دل وچ خیال آتا ہے آرام نال تشریف لیاؤ آدے جاؤ کہ حضور کی خوشی کی قصہ پیش کرتے جاؤ پانچ سات منٹ واسطے میں بقیہ مضمون بھی تمہیں سنا رہا ہے مسلم جناب یونس کھوکر صاحب میلاد کمیٹی کے صدر نے اگر وہ تھوڑے کو آدھے نے تھوڑا دور تشریف لیا مشکل شکریہ جناب پانچ سو روپیہ اللہ تعالی حضور کا صدقہ قبول فرمائے گا لیاقت صاحب اپنی مسجد کے مہربان رکن نے اللہ تعالی جڑے احباب نے جو جو کچھ پیش کیتا ہے اللہ تعالی رحمت للعالمین کی بارگاہ اس قبول فرمائے گا میں بھی اب کرتا لاپانی نبی کریم کی شکریہ نبی کریم کی لات خانی وطن کی شیر کہنا میلاد کے جلوس کا حصہ ہے یہ ایجاد احمد رضا کی ایجاد نہیں صرف احمد رضا ہی نہیں اسلام کی پوری کریمن ذاتی پا کے دیکھ لے امام آدم نے رحمت للعالمین دیا نعت پڑھیاں عبد القادر جیلانی نے حضور دی نعت گوئی کی تھی معین الدین چشتی اجمیری نے سرا کی خانی کی تھی شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے نعت پڑھیاں علامہ اقبال نے نعت پڑھیاں رومی نے نعت آکیاں سادی نے نعت آکیاں سنائی نے نعت آکیاں انوری نے نعت آکیاں جامی نے نعت آکیاں اس دور کے لوگ نے آ نبی پاک کے زمانے ویک نبی کی تھی سیدہ فاطمہ نے نبی کی نعت آکھیا رسول اللہ کا جوائی مالا علی نے نبی کی نعت آکھیا نبی پاک کا چچا عباس نبی کی نعت آکھیا کہ میں سد کے جا اس خوش نصیب تو جا نام ہی لے نبی پاک کا نعت خان حسن ان لقب شاعر دربار رسالت رسول اللہ کے دربار کا خصوصی شاعر حسان نبی پاک اللہ کا وزن ربیب قافیہ شیر قصیدے کے تمام اصولوں کے مطابق حسان چند ہے آؤ میں تمہیں ایک واقعہ چھوٹا جہا سناوا حسان دن دلا گوئی کے سلسلے قیس ابن حسین کا ایک قبیلہ آیا مکے مدینے پورا قبیلہ سردار آئے انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو تھی اللہ کے نبی ہو فرمایا الحمدللہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اڈا ہی ایک وفد آیا تھی اسلام کی دعوت دین تے اسا وفد نو اے آکھیا سی کہ اسی خود تہاڈے نبی نو جا کے ملا سرکار اسی سارا قبیلہ آئے ہاں تہاڈے نال کوئی گفتگو کرنی ہے حضور نے فرمایا بسم اللہ کرو ابن حکیم کا ایک قبیلہ سی انہیں آخر جناب گل لے ابھی اپنے ایک خطیب لے کے آئے ہوں تے ایک شاعر لے کے آئے ہوں ساڈا ایک خطیب ہے ایک شاعر ہے تسی اپنا ایک خطیب تے ایک شاعر پیش کرو ساڈا خطیب واس کرے گا وہ مقابلے میں تہاڈا خطیب واس کرے ساڈا شاعر قصیدہ کہے گا وہ مقابلے میں تہاڈا شاعر قصیدہ کہے جے تہاڈا شاعر تے خطیب جیت گئے تے اسی سارے اسلام قبول کرنا دوبارہ انہوں کی سمجھ تھی کچھ بھی سن شاعری کا دور سی حضور نے فرمایا میرا چیلنج قبول ہے مسجد نبوی وچ پیڑ لگ گیا پیڑ لگ گیا حضور نے فرمایا جی اپنا خطیب کھڑا کرو وہ اختر نامی خطیب اٹھیا بڑی لفظوں کی اقل آبادیاں نے ماریا جناب مترا دفاق سے لفظوں کی کثرت سے قبیلے کی شجاعت سے سرداروں کی گلوں سے انہیں جناب یہ بیان کیا جسے خطیب ختم ہو گیا اپنا کلام واس سنا لیا نا کہ نبی پاک نے مسلمانوں کا جڑا پیڑ سی حضور نے فرمایا علی نو مقابلے میں پیش کرو اور سیدنا علی اٹھے میں قربان جاوا پاپ و مدینہ کے علم علی اٹھے قربان جاوا فصاحت سے بلاغت پہ ناس کر دیے میرے علی نے جب لب کشائی کی تھی اج لگتا ہے جیسے الفاظ کی بارش ہو رہی ہے مترادفات کی بارش ہو رہی ہے سونے سونے جملے چچے تلے فکرے ادیبانہ انداز، خطیبانہ انداز میرے سیدنا علی نے بہترین خطاب فرمایا، لیکن تاریخ بھی چاہتا ہے قبیلے والے آ کے جناب فیصلہ کوئی نہیں، دونوں سامے سامے رہے ہیں، فیصلہ نہ کر پائے، انہوں نے کہا جی دونوں ایک جن بولے نے، انہوں نے کہا چاہوں سی اپنا شاعر کھڑا کر دیں، انہوں نے شاعر کھڑا کیتا، شاعر نے ان کے قصیدہ پڑھیا، قصیدے میں شاعر نے آخیا ابھی فلاں قبیلے والے ہاں، ساڈیاں ماوا بستلوں جنم نہیں دیا، بہادر جنم دیا نے، ساڈیاں تلوار دشمنوں معاف نہیں کر دیا، ابھی دشمنوں دیا کھوپڑیاں کٹ کے شراب کے پیالے بنا لینا، ابھی دشمنوں کے نک کٹ کے کن کٹ کے گلے کا ہار بنا لینا، انہیں جڑا قصیدہ پڑھیا وہ مضمون ہے، ابھی دشمن کی کھوپڑی بھی شراب پینے والے ہاں، ابھی دشمن کے کن سے نک کٹ کے گلے کا ہار بنا والے ہاں، ساری تلوار دشمن کو معاف نہیں کرتی، انہیں اپنا تحفر سے بہادری سے ظلم سے ستم کی داستان شاعر نے شیر بیان کی تھی، قصیدہ ختم ہویا، نبی پاک نے فرمایا بھائی مسجد نبی بھی حسان کتنے میں حسان نو پیش کرو، وہ روایت بھی چاہتا حضرت افغان اتنے ایسے ہی سن صبح اتفاق نال قضائے حاجت واسطے حضرت حسان قضائے حاجت واسطے مدینوں باہر گئے سن، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ مدینے میں پیڑ لگا ہے، نبی پاک نے فرمایا جلدی کرو حسان نو لے کے آؤ، حسان اس قصیدے کا جواب دے گا، سابی گئے جی میں پڑھ سارا مدینہ چھان ماریا، پھر آخر مدینیوں پر سدائے حاجت تو فارغ ہو کے نا حضرت حسان بڑے اپنے موڈ لگے چلے آ رہے سن، انہوں نے آخر حسان مسجد نبی عزت دیتی کا معاملہ بنیا، کفر تے اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، اتے شیر بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، قصیدہ کافر شاعر نے پڑھیا تو نبی پاک تینوں پہ یاد کر دیں گے، وہ جواب میں تو قصیدہ کہنا ہے، حضرت حسان نے فرمایا کوئی تینوں جڑا انہیں قصیدہ پڑھیا کوئی شیر یاد ہی، تو وہ زمانہ سی قوت حافظہ بڑی مضبوط سی اس دور چ، لوگوں کے حافظے کمی ہوتے سن، انہوں نے کوئی چند شیر اس کافر شاعر نے پڑھ کے سنائے، حضرت حسان نے سنے، اندازہ کرو حسان دی فضیح کوئی دا فصاحت اور بلاغت دا اندازہ کرو کہ فرلان دو فرلان مدینیوں باہر سن، تے ادھر مسجد نبوی وچ آندیاں آندیاں ٹردیاں ٹردیاں اسی وزن اتے اسی ردیف اتے اسی قافیے تے حضرت حسان نے 120 شعر کہہ دیتے رستے میں، اندازہ کرو کتنے فضیح دو سن حضرت حسان، کتنے قابل کلام سن، 120 شعر اسی وزن میں حضرت حسان نے کہہ دیا، اور آخر بھی میں رستے میں بلائی نا، فرمایا میرے مقابلہ کرنا ہے مسجد نبی تک شیر کہہ جانا ہے، سوچ دیا رہنا میں اس میں وزن سے شیر بنا دیا، 120 شیروں کا قصیدہ، حسان نے حسان آئے صحابہ خوش ہو گئے حسان نو دیکھ کے، حدیث ہی چاہوں گا نبی پاک نے اپنے ممبر اتنے کالی کملی بچھا دیتی، اللہ میں قربان جاوا رسول اللہ کا ذات خان، ممبر سے کملی بچ گئی، ممبر رسول دا کملی کملی والے دی کملی بچ گئی، نبی پاک نے فرمایا حسان میں حکم دینا میرے ممبر اتنے میری کملی دے اتنے چڑھ کے بہ جا، حسان سوچے نے میں کجا حضور دی کملی، پھر سوچیا جب آپ حکم کے دینا میں کہوں انکار کرتا نا، حسان نبی پاک کے ممبر سے چڑھ گئے کملی دے بیٹھ گئے، حسان نے پھر آ کے بھائی گل یہ کہ میں قصیدہ سنیا نہیں جڑا شاعر نے پیش کیا ایک بڑی پھر سنا، وہ کافر شاعر اٹھیا انہیں اپنا قصیدہ پھر پڑھیا، سیدنا حسان نے قصیدہ شروع کیتا، اللہ کی حمد تو شروع کیتا، حمد الہی بیان کیتی، قرآن کے فضائل بیان کیتے، نبی پاک کا اخلاق بیان کیتا، انہیں آخیا کہ اسی دشمنوں دیا سرا نو پیالے بنا دیا شراب دے نک سے کن کٹ کے گلے کا ہار بنا دیا، حسان نے یہ جواب بھی جاگیا تھی دشمنوں دیا سرا کا پیالہ بنا دیو تے دشمنوں کے نکاں تے کناں دا ہار بنا دیو، ساڈا نبی ہوے سانو اے نیتا نہیں دتی اے جان دیا دشمنوں نو بھی رب دے رستے وچ معاف کر چھڈو، اسی جانی دشمنوں نو بھی معاف کر دینے آ، اسی کوڑا سٹن والے نو بھی دعاواں دینے آ، اسی پتھر مارن والے نو بھی دعاواں دینے آ، تسی جبر دا پیغام لے کے آئے ہو، میرا نبی صبر دا پیغام لے کے آیا ہے. خیر وہ مضمونہ کا جواب دے دیا آپ پھر حضور سرکار دو عالم کی سناخانی کی طرف آ گئے. حضور کی اس سناخانی والا پہ آپ رخ موڑے اپنی شاعری کا، وہ شیر جڑے زبان تے عام و خاص نے حسان نے قصیدہ پڑھ دیا نبی پاک والا اشارہ کیتا تے حسان کہندے نے وہ اجمل من کلم تارا قطوئی یا رسول اللہ تیرے نال سونا اج تک میری اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں وہ اجمل من کلم تارا قطوئی وہ اکمل من کلم تلے بن نساؤ میری نظر کئی موقوف نہیں کملی والے پلیو پلیے سونے نال وڈے سونے نے لیکن یا رسول اللہ حقیقت دے وے تیرے نال کامل کسے ماں نے جمعی کوئی نہیں کیوں نہیں حضور دی نہ دینا یہ نہیں آتے آسان مبالغہ نہ کر شاید بڑے مبالغہ کر دے لگتا نہ جا اب وہ دو ہسان کہتے نے خلقتا مفرحم من کل عیب یا رسول اللہ ہر انسان بھی کوئی نہ کوئی عیب ہوں بے عیب اللہ کی ذات ہے لیکن کندی والے تو اتنا کامل انسان ہے اتنا مکمل انسان ہے خدا نے بے عیب اللہ نے تینوں بھی بے عیب پیدا فرمایا ہے تیرے وچ عیب کوئی نہیں تیرے وچ نقص کوئی نہیں تیرے وچ خامی کوئی نہیں تیرے وچ کجی کوتاہی کوئی نہیں تو کامل سے مکمل انسان ہے کہ تب خلقتا کما تشاؤ تو اتنا حکیم اتنا کامل اتنا بے عیب انسان ہے انج لگتا ہے رب نے بنا لگیا پوچھیا چیز کرنی والی تیرو کیوں جا بنا کیوں جب حضور کی نہ دینا زیادہ حضور کی نعت پڑھنا سننا کہنا یہ اس حضور نے پسند کیا ہے. آ سجنا میں تینوں عرض کرا وہ میرا کملی والا ایڈا کریم آ کے کدی کدی نعت خانہ چادر سے پردے بھی دے جاتا ہے نعت آخر والے پردے بنتا ہے کیوں نہیں قصیدہ بردا جڑا پڑھ دے سن دے ہو نا قصیدہ بردا شریف مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم علامہ بصیری جی نے قصیدہ کیا بین الاقوامی طور پر حامل ہے خطب کا شاعر کی بوسیری لیکن درباری بادشاہ کے شیر کے اندر انعام لینا سی شیر پیشہ سی بادشاہ کی تعریف کر کے انعام لینا ایک دن مذہب آئے اس بوسیری ساری زندگی بادشاہ کی تعریف کی وہ کدی اپنے آقا کملی والے نے بھی تعریف کر خیال آیا من چلا انسان کی شاعر کی دولت بڑی تھی عزت بڑی تھی دربار کا پسندیدہ شاعر بادشاہ کو انعام لینے والا وہ سیری سب ہو گیا فالج گر گیا وہ سیری کو مفلوج ہو گیا وہ سیری مفلوج ہو گیا یار ویلی جدو پیسہ لگا دوائیاں دوائی دارو سے دولت مک گئی پانی کی طرح پیسہ لایا فالج کا آرام نہیں آیا شفا نہیں ہوئی ایک دن وہ سیری نو خیال آیا یار بیلی ادو تک سن جدو تک مال میرے کول سی ہوں ترنو پھرنو عملدار ہو گیا کوئی حال پوچھن بھی نہیں آتا یہ دنیا کی دی بے وفا ہے مال دولت ہوئے سلامہ کر دی دولت نہ ہوئے سکتا کوئی نہیں بوسیری کا دنیا دی بے وفائی ول چاہتی پی دل وچ خیال آیا بوسیری بادشاہ دیا سناخانی کی آج بادشاہ بادشاہ کی سناخانی کریے نبی پاک دے نے قصیدہ آ گیا اے جڑا قصیدہ برکا شریف قصیدہ گردا آخیا فالج دی حالت فالج دی حالت گردے کا قصیدہ آخیا گردا عربی زبان چادر نو گردا کہ چادر نو چادر والا قصیدہ ایک قصیدہ 166 شیرا کا قصیدہ ہے، نبی پاک کی تعریف، حسن کی تعریف، جمال کی تعریف، شفاعت کی تعریف، نبی کا اختیار، قرآن کے فضائل، معراج کا قصہ، سارا کچھ اس قصیدے میں نبی پاک کی ثنا خوانی ہے۔ قصیدہ آخیا دن جدو چڑھیا کہ وقت کا ایک بزرگ حال پوچھنے واسطے آیا، قصیدی کی حال ہی قصیدی کے آنسو نکل کے کہنے لگا، حضرت صاحب یار بیلی چھڈ گئے نے، سجن بیلی چھڈ گئے نے، مال متا ختم ہو گیا ہے، بادشاہ بھی ہوں کھا نہیں پاندا، حضور محتاج ہو گیا وا، میں محتاج ہو گیا، تسی تشریف لے آئے ہو، بزرگ اللہ کے کامل بندے ہو، تسی میرے ہاتھ میں کچھ دعا کرو۔ تو بزرگ آ کے کہنے لگے، وسیل مینوں وہ قصیدہ سنا ہاں۔ اہ کہڑا، اجے وسیل نے دسیا بھی نہیں کسی نے، اجے وسیل باقی ہے جڑے نے شیر کہنے۔ حضور میں بڑے قصیدے کہنے بادشاہاں دے، جرنیلاں دے، حاکماں دے، ڈیسیاں دے، ایسپیاں دے، ہر حاکم کی تعریف کی تھی پیسے واسطے، کیا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا قصیدہ وہ سنا جدا شیر محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اے خدا بصیر بھی جناب سچا لگا کہ حضور یہ کتوں تو سنے ہیں، یہ تو میں اجے تک کسی نے سنایا بھی نہیں۔ بزرگ لوگ نے کہنے لگے، تسی تیرا مقدر جاپ دی، رات خواب وچ میں سید عالم کی محفل کی زیارت کر کے آیا، رسول اللہ خواب وچ نظر آئے نے، قدم لگی ہوئی ہے، رسول اللہ کا دربار لگا ہوا، کہ تسی میں خواب وچ ویکھیا، توں کھلو کے نبی پاک دا ایک قصیدہ پیا پڑھنا ہے، حضور دے دربار وچ قصیدہ پڑھیا جا رہا ہے، کہ میں خواب وچ ویکھیا کئی شیر ایسے آؤندے نے جنہاں نوں سن کے دواں جہاناں دا والی جھومدا پیا خوشی نال، جھوم جھوم کے حضور کہندے نے بصیری پھر سنا، بصیری پھر سنا۔ او شیر دی قصیدے وچ بزرگاں لکھے نے کہ اے شیر حضور نے تمہارا سنیا، اے شیر حضور نے مقرر سنیا۔ بصیری دی چیخ نکل گئی، قربان جاواں کملی والیا، میرے قصیدے کا تینوں علم بھی ہو گیا، میرا قصیدہ قبول بھی ہو گیا، دوجی راتی بصیری ستا، بصیری ستا مقدر جہاں پیا خواب وچ، خود بصیری نو نبی پاک دی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ناز کرنا بڑا سونا قصیدہ آ گیا، تیرا قصیدہ میرے دربار وچ پیش ہویا، قبول کیتا گیا، صحابہ قبول کیتا ہے، میں قبول کیتا ہے۔ عرض کردا یا رسول اللہ تشریف لے آئے، او بندہ نوازی کیتی جے، قربان جاوا میں خالق زدا وا مخلوج ہاں، میں اٹھ کے تہاڈا استقبال نہیں کر سکدا، یا رسول اللہ مخلوج ہو گیا وا، اٹھ نہیں سکدا۔ خواب وچ نبی پاک نے اپنا دستے کرم پھیر کے آکھیا، پتی تیرے قصیدے دے انعام وچ میں تینوں شفا دین واسطے آیا وا۔ نبی باغ نے کرم دا ہاتھ پھیریا، دن چڑھیا تے علامہ بصیری تندرست سوانا تے صحت مند، پوری دنیا وچ دھوم پی گئی کہ علامہ بصیری نو نبی پاک شفا عطا کر گئے نے، خالص توبہ کر گئے نے۔ خواب وچ نبی پاک نے فرمایا، میں اپنے اناج خانہ نو انعام بھی دینا، تینوں بھی انعام دینا آیا۔ نبی پاک نے اپنے مونڈے تو چادر اتار کے خواب وچ انعام عطا فرمائی، عربی وچ چادر نو بردا کہندے نے، قصیدہ بردا چادر والا قصیدہ۔ خواب وچ نبی پاک نے جڑی چادر عطا کیتی، اکھ کھلی تے قصیدے دے مونڈے تے حضور دی چادر موجود سی۔ ناخوانی انعام ہے خدا دا، ناخوانی فطرت دادی ہے، خوش نصیب نے جڑے آقا دے ثنا خان نے۔ میلاد النبی کے جلوس وچ قرآن بھی پڑھے گا، نعت بھی پڑھے گا، تقریرا بھی ہون گیا، درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ ایک گل یاد رکھی، خدا دا واسطہ ہی ڈھول نہیں بجانے، چمٹے نہ بجائی، تصویر نہ لائی، اتنے پت نہ سجائی، خدا دا واسطہ اہل سنت و جماعت دے پاک جلوس اتنے بدنما تبا نہ لایا کر۔ من چلے سنی مسلمان، تیری من چلی ادا نال ساڈا مسلک بدنام پیا ہوندا ہے، سنیت بدنام پی ہوندی ہے۔ نبی دی خوشی کرنا، خبردار تصویر نہ لائی، خبردار پت اتنے نہ رکھی، خبردار ٹیپا دے گندے گانے نہ سنائی، خبردار عورتاں رات نہ نکلن، بے پردہ ہو کے عورتاں نہ جان، خبردار رحمت دے جلوس وچ اپنی زحمت نہ پائی، ساڈی خوشی وچ بدنما داد نہ لائی۔ او کام کری قرآن اور حدیث وچ حضور نے سانو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صدقہ آباد رکھے۔ ساڈے میزاد قائم قائم رکھے آپ رضامان الحمد للہ گرا ابو لہب جیسے عمل ہے جو بر